كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا ديو نعمت بكنا وكاتك موسى بو قوم قلك خوي داواي باريني باراني كرد امش بمان ود بغوشانكت بدا بتا شبردك دا جا هرك او كاري انجام دا بردك دوان زكاني ليه القلا بيگومان هر هوزيك چاوگي خوي ناسي انجا پیمان وتن دبخونو بخونوا لرزقو روزیو بخششی خداو تاوانو خراپ مکن لسر زویدا لکاتیگ دا کپتان دنی توی خراپ و خریکن و اذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يا ديو نعمة بكنا وكاتك بموسى تانوت إما هرجيز لسر يك جور خوراك أقرى ناقرينو بتنها جورك خوار دمني الرازينين لبر او داوا لپروردگارت بکا لرزق و روزی و برو بومی زوی من با برهم بهند لروچی پاقلی و خیار و سیر و نیسک و پیاز موسا پیوتن باشه چون اوشتی کم و کم بایخ و ناتوا وردگرن لزیادیشتی لو چاکتر و باشتر دادا بزن بوشارک بیابانی سینا بجه بهیلن انجا براستی اوی داوای دکن دستان دکوید جا بهوی او بیرو باور رو بیانو گرتنو لا ساری ایانو سوچی و رسوایی و لاتی و زبونی درا بسریان داو شاینی خشم و قینی خداش بون چون که اوان براسی باوریان ندکرد با آیتکانی خداو پیغمبرکانیان بنا حق دکشت اوش بهوی روسون یانو لیاخی بونو نا فرمانی دا همیشه دست دریجیان دکرد استش بردوامن لسر برنامه بابو با پیرانی خوان ناسیان این الذین آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيغمان أواني باوريان هنا لا أمتي محمد أوانشي بونا زولكا شوين كوتير راستقيني موسان گاورکانیش کشوین کوتی راستقینی عیسان صابیش کشوین کوتی راستقینی داودن اوانه هر دسته چان باوری دامزراوی هینا بید بخداو روژی دوایو کارو کردوی تاکی انجام دا بید جا اوانه پاداشتیان لای پروردگاریانا نترسو بیمیان دا بید نغمو پجارش رویان تیدکات و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خدو ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يا ديو نعمتش بكنا وكاتيك بيمان من ليورغرتن كا بيروي تورات بكنو شيوي تورمان برا سرتان وراغرتو بيمان وتن او برنامه اي بيمان داون بتون دي بيگرن اجينا امتيا ددين بسرتان دا هميشش بالي بيرتان بيت چي تدايو چي تان ليد خوازد بو اوي لخدا ترسو پارس كاربن ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كسي باش اوانا همو روتان ورسرخان لربازي خدا پيمانكتان شكان او كاتا اگر بزيو يارمتي وفضلي خدا نبوايا لسرتان او دتون الريزي خسارد من دانوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين

جاوتمان بپارچیگ لو مانگا سر بر راو بدن بلاشی کجرا وکدا دیار بیستی خدا وک معجزه کجرا وک زندوب وتو راستی بکوشکی خوی وتو جا آبوشی ویا با آسانی خدا مردوان زندو دکاتو دا صلاتی خویتان نشان داد با اوی تیبگنو جیر بن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء خشية الله وما الله بغافل عما تعملون باشان لو دواد لكانتان رقبو هروك برد اي جلوك كان بلكو رق تريش تونكا براستي برد هيا رباري لهل دقولت هشيانا لد لد دبيتو آوي ليدة دروا هشيانا لترسي خدا للدكي شاخ كان برد بيتوا خداش بي آغانيا لو كارو كردواني انجامي ددن أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آیا ایوا ای گروی ایمان دارن بتمانو امیدوارن که جولک ایمانو باور بهنن با آینکی ایوا لکاتک دا بگمان دستیگ لشار زاکانیان گفتاری خدایان بیست لا تورات دا لو دوا دستکاریان دکرد دوای اوی که تیگیشتبونو دان زانی راستی که کامه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لما دين دا جولك كان هركاتك توشي إيمان داران دهاتن ديانگوت إما جيمان من هنا وو مسلمان بوين بلام كاتك بيك هو كودة بونا ولا قلبنا وزانا ودرق كانيان بيكتريان دقود او بو ايوا اوشتانيان بو بازدكن كخدا بو ايوا لتوراد دا باز کردوا درباري بيغمبرياتي محمد صلى الله عليه وسلم تاوكو بيكنا بلغة بسرتانوا لاي پروردگارتان آيا ايوا عقلتان بو زورشتانا ناش چيتو جيريتان ناخنكار أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا اوان نزانن که براستی خدا دزانه چی پنهان دکن و چیش آشکرا دکن لگفتار و کردار و نیتیان ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هنده لو جولکان نشار زاو نخویندوارن وادزان کتبی تورات بیزگل چن آواتو هیوایک هیچی ترنیه اوانه هر گمانیان کردو تا پیش خویان وادزانن بهشتیان بو خویان مسوگر کردو فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ساوا ويلا بو او كساني اكتب دنوسن بدستي خويانو پاشان دلين امل لان خداويا تا كميك لما علي دنيا بدست بهنن جا ويل بو او دستو قلماني كشتوا دنوسنو ويل بو او كساني ككسابتي آواء انجام ددن وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي أواني باورتان هناوا پیوسکرا ولا سرتان تولا سنوا بو کوشرا وکان کسچی آزاد با کسچی آزادو بنداش لجاتی بندو افرد لجاتی افرد واتا هر کس یک بتاوانی کوشتنی نا حق هستا د بیت کوشرتوا جا اوی چاو پوشی شته چی لیکرا دلان براکیوا با حق داری کوشرا وک چا گرفتار بیت ل قلب کوژک داو بو کوژک بجوانی خوین بهای کوشرا وک بداتو او کار آسان کرنو سوز و مهربانیا لدان پروردگار تانوا کل جاتی کوش نوا خوین بایی ور بجیرت او سایتر اوی لو دوا دست ریجی بکاتو لس نور بترازید سزای به ایشی بو آما دکراوا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون ای هوشمندکان جانتان تنها لطولسن ودایا لو کسانی خلچی بنا حق دکوجن بو اوی تقوا و لخدا ترسان ببیتا پیشتانو خول دست دریجی و تاوان بدور بگرن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین پیویس کرا ولا سرتان کاتگ یچکتان مرجی نزیگ بو و سامان و مال و دارا یچی بزیده هشت با وسید بکات که هنده چی بدرید بدای کوباو چی و خزمانی بشه وی چی جوان و لبارو اما پیویستو ارکا لسر خدا ناسو پارس کاران فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم جا اوي او ستد غوري دواي اوي بيستيو بباشي وريغرد گناهي تنها لسر اوانيا كدي غورن براستي خداي پروردگار بيسر وزانايا بگفتارو نيتيان فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم جا هر کس ترسال و سید کارکه حالا یان گناه یان ماف خوری چی انجام بداد جیرو گرفت با ورسه دروز بکات اینجا ری چی خستن اوه هیچ گناه چی لسر نیا بلکو بخیر خواز لقلم دادرید براستی خدا زور لی خوش بو مهربان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون ای او کسانی باورتان هنوا روجوی رمضان لسرتان پیویس کراوا هر وکو لسر گلانی پیش ایوا پیویس کراوو بو اوی خدا ناسیو پارس کاریب کن ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون سن روجي جمر دراوي دياري كراو كمانجي رمضان خو اگر كسيك لايوان نخوش بو يا لسفر دابو باب اندازي او روجاني بوي نجيراوا لروجاني شي تردابيان غريتو او اناش كا بزحمد دتوانن بروجوبن وكو بيرو نخوشا بردوام كان او با جمي خواردن ببخشن بهجارك او زياتر ببخشيت او باشتر بو بگمان اگر بر روجوبن چاکتر و پاداشتی زورتر اگر بزانو بتوانن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر

أو جورك سانستم كار فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون خو أقرب جاري سيهم بياو جنكي خوي طلاق دا او ایتر جارش ایتر بای حلال نابد مگر دوای اوی شوی چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشه وی چی آسایی طلاقی بداد یا بمرد او بایان هیا بگرن و بولا یکترو جانی جنو مردایتی دست پی بکنو اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببن سر جا اوی کباز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکات و با گلیک که بزاننو تی بگن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم كاتيك جناني هاو سرطان طلاق داو اوانيش جيشنا كوتاي عدهان اوسا یان بیان هلنا ولای خوتان بچاکو ریزوا یان دزبردار یان ببن بچاکو ریزوا مان هلنا و بئیشو آزاروا بو اوی دزدریجی استمیان لیبکن هرکز او بکات او استمی لخوی کردوا نکن آیتو رنمو یکانی خدا بگال تبگرن یادی نازو نعمتی خدا بکنه ولا سرتان هروها یادی اوشتان بکنه و کل قرآن دا بوتان روانه کروا که پرا لدانایی لکاتک دا آموشگاریتان دکات بوانو هول بدن خدا ناسو آین پر وربنو چاک بزانن که براستی خدا بهموش تیگ زانای و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون هروها اگر جنانتان طلاق داو قيشنا كوتاي عادي مانگانيان ايوا اي كسو كاريجن مبنكو سبل ريگيان دا اگر ويسيان شوب كنوا بهاو سرکانيان یا خود ویستیان شویه چی تر بکن کاتیک اوان لنوان خویان دار رزامن دیان نوان بشویه چی جوان ام فرمانو رین مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد لئیوه کباوری بخدا و روشی قیامت هبید او جور رفتارو کردوانتان جوان ترو پسند ترو خاوین تره خدای پروردگاریش چاک دزاند چی خیره بوتانو ایوه نای زانو در چی ناکن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ